změna. Já budu sice mluvit česky, ale mým úkolem je představit stav debaty na téma Lisabonu v Polsku. Řekl bych, že je to poměrně nesnadný úkol, že místy ten proces je se tak stejně nepochopitelný jako výkony polského fotbalového týmu, který je schopen během týdne nejdřív rozdrtit Českou republiku a pak potupně prohrát v Bratislavě. Pro začátek jenom několik základních fakt. Polsko bylo jedním z hlavních, řekněme, hráčů během bruselské konference, na který byla dohodnutá základní podoba Lisabonské smlouvy, nebo za média byla řekli hlavních potížistů. Následně byl Lisabon přijat polskou vládou a na jaře tohoto roku v dubnu byl ratifikován oběmi komory parlamentu, senátem a sejmem. Polsko však je stále jednou z těch zemí, kde jako ratifikační proces není ukončen, protože stále pod něm chybí podpis prezidenta Lecha Kaczyńského. Z perspektivy zahraničních médií se Polsko jevilo během toho období posledního roku a půl jako jeden z hlavních, nebo ne-li hlavní evropský právě potížista a buřič. Od některých, například od lidera evropských socialistů Martina Schulze, si vysloužilo i výzvyk opuštění Unie, což na druhou stranu není zase tak podivné, protože pan Schulz si z podobných deklarací udělal skoro živnost v posledních letech. Tento obraz byl zvláště vyhrocen v prvním období Lisabonského procesu, které bylo zároveň obdobím takzvané vlády bratrů Kaczyńských, to znamená dvojvládí, kde byl prezidentem Lech Kaczyński a premiérem Miroslav Kaczyński ze strany Práva a spravedlnost. Ty, kteří jakoby vedli jednání před a na bruselském summitu v červnu minulého roku. Od podzimu 2007 se pak ta situace změnila kvůli parlamentním volbám. Jejich vítězem byla občanská platforma a liberální strana v čele s současným premiérem Donaldem Tuskem. S tím, že vlastně otázka Lisabonu je v současné době velmi výrazně ovlivňována vnitropolitickou situaci v Polsku a která se exituaruje kolem poměrně turbulentní kohabitace mezi právě prezidentem Kaczyńským a současnou vládou. Od té doby se taky pozměnil ten mediální obraz Polska v zahraničí, protože řekněme z toho jednoznačního příběhu o té černé ovci Evropské unie se to změnilo na pohádku o zlém proti evropském prezidentovi a hodné pro evropském premiérovi. Konflikt na linii prezident-vláda je v současné době skutečně jako v samotném jádru polské politiky vůči Evropské unii. Nicméně ta záležitost není tak snadná, jak ten zjednodušený mediální obraz by mohl vypovídat. Na začátek vlastně kvůli tomu, než shrnu vývoj dějin Lisabonské smlouvy z polské perspektivy, bych rád upozornil na takové dvě základní skutečnosti, které vytváří taky předpoklad uvažování Evropské unie v Polsku. První předpoklad uvedu citací. Nedokážu si představit situaci, v níž na cestě k přijetí Lisabonské smlouvy přes Evropskou unii by stálo Polsko. Nedokážu si představit, že by kvůli Polsku smlouva padla. Jsme příliš pro evropskou zemi, aby to bylo možné. Možná málo to úvodné, ale jde o slova prezidenta Lecha Kaczyńského z března tohoto roku. Na současné polské politické scéně navzdory právě všeobecnému mínění v zahraničí v podstatě není žádná významná politická síla, která by zpochybňovala Lisabonskou smlouvu jako celek. Nemluvě už o kontestaci jakoby vývoje Evropské unie jako takové, tak jak ji známe třeba od českého prezidenta Václava Klause. Evropská unie je stále vnímána většinou politických elit jako určitá modernizační šance pro Polsko. Modernizace je takové kouzelné slovíčko v Polsku posledních let. Tu modernizaci se především myslí přístup k evropským fondům, samozřejmě. Samozřejmě, ale právě jakoby RUP této mince, tedy zvyšující se míra regulace a zrychlující se proces jako předávání pravomoci z Varšavy do Bruselu, není zatím potřebí debaty o evropské integraci. V podstatě lze říci, že jedinou významnější politickou a společenskou skupinou, která kontestuje Evropskou unii jako takovou, jsou přivrženci nejslavnější rozhlasové stanice Evropy, to znamená Radio Maria. Ale v jejich případě jakoby jde o kritiku Unie především jako hrozby pro určité náboženské morální dědictví polského národa. Odkud se tedy bere ta nálepka euroskeptické země, kterou si Polsko vysloužilo na západě? Opět uvedu citaci z prezidenta Kaczyńského. Je mi jasné, že účastníme se určité evropské hry a já se snažím využít všechny možnosti, jaké se před Polskem objevují. Především možnosti budování nejrůznějších koalic, které posilují naši pozici v Evropě. Nejsme velká země a často se stává, že opravdové rozhodnutí padají v Berlíně a v Paříži, občas při účasti Londýna. Hodně se mluví o společném evropském zájmu, ale když přijde na věc, všichni jednají na vlastní pěst a bojují o své. Tato citace poukazuje na určitý základ polského uvažování o Evropské unii a je zde zřetelný jaksi posun ve srovnání s tím třeba, co říká Václav Klaus. Zatímco pro západní komentátor byl přístup Kaczyńských důkazem toho, že nedospěli k evropské politice, že chybí jim evropský duch, tak Varšava celý ten spor kolem Lisabonské smlouvy vnímala jakoby ve shodě s hopsovskou logikou mezinárodních vztahů a s určitou, řekněme, nazvěme to vestfalskou ontologii toho mezinárodního systému. Pro předchozí polskou vládu byla Unie sdružení států, které jejím prostřednictvím usilují o účinnější prosazení svých zájmů. A celý ten eurospeak o společném zájmu a společné Evropě je pouze zástěrkou pro prohlubování dominance nejsilnějších, především Německa. A řekněme kauzy, jako je severní balský plynovod, tuto diagnózu pro ně posilují. Řečeno jazykem současné politické filozofie, problémem není pro ně ani tolik, jak se ta deontologizace evropské politiky, v níž se stát rozpouští v té pavučině institucí a nejrůznějších evropských politik, ale spíše ten klasický vestfalský koncert mocnosti. V němž pro Polsko je velmi silně zakódovaná ta historická zkušenost, že nechce být pouhým objektem politiky, ale její plnopravným subjektem. To znamená, že otázka, kterou si Polsko většinou klade, je, jsme už plnopravným členem EU, máme vliv na rozhodování v rámci EU. Nikoli právě otázka, řekněme, toho, kolik kompetencí jsme předali do Bruselu. Pořád se to točí v rovině jednotlivých států, které využívají evropskou nadnárodní strukturu pro realizaci vlastních cílů. A toto uvažování vlastně ovlivnilo i přístup Polska v okamžiku zrodu Lisabonské smlouvy. Otázkou, kterou polskou vládu zajímalo nejvíc, byl způsob vážení hlasovací procedury v rámci Rady EU. Tehdy na konferenci v Bruselu Lech Kaczyński s návrhem slavné druhé odmocniny, která měla nahradit systém dvojí většiny, tedy systém s důrazem na demokratickou reprezentativnost, měl nahradit složitější matematický mechanismus, který však přes tu svoji zdánlivou jakoby abstraktnost více respektoval specifiku Evropské unie jakožto konglomerátu státu. A je příznačné, že ten návrh druhé odmocniny jakožto způsobu vážení hlasu podpořili navzdory zuřící jaksi občanské válce, jak vládní strana Pravda a spravedlnost, tak hlavní opoziční strana Občanská platforma. Druhá odmocnina samozřejmě padla, ale bratři Kaczyński stejně považovali summit a následně i potom summit v Lisabonu za svůj úspěch. A to kvůli určitým vyjednaným ústupkům v právě v oblasti hlasovací procedury. Jednalo se o prodloužení platnosti systému z NIS do roku 2014, eventuálně 2017. Další takovou polskou stopou bylo zařazení do jaksi dodatku ke smlouvě mechanismus, takzvaného mechanismu z Joaniny, což je instituce, která zřejmě umožňuje zdržování po určitou dobu rozhodnutí rady i menšinou, jaksi menší než ta, která je jaksi nutná v tom systému dvojího vážení hlasu. Konečně poslední otázkou, tedy takým posledním polským elementem byly výhrady k Evropské chartě základních práv. Tady Polsko si vlastně vyjednalo za první teda možnost připojení k takzvanému britskému protokolu, který by se omezoval vliv charty základních práv na zákonodárství dané země, a za druhé vydalo vlastně je připojilo k smlouvě jednostrannou deklaraci týkající se toho, že Evropská charta nemůže být používána jako jaksi nástroj k porušování její svrchovanosti Polska v oblasti rodinného práva a veřejné morálky. Především se tady jednalo o jaksi strašák například registrovaného partnerství, takzvaného registrovaného partnerství osob stejného pohlaví a otázku umělého přerušování těhotenství. Teď ve druhé fázi od podzimu 2008, tedy od voleb, od posledních voleb byl ten přístup poměrně odlišný, a to vlivem jaksi nové vlády Donalda Tuska, která se od začátku začala profilovat jako strana pro Lisabonska. Z veliké části i kvůli jaksi snaze vymezit se vůči politice vlády předchozí. Tady bohužel je vidět poměrně velký vliv jaksi vnitropolitické situace na evropský program, to znamená Pravá spravedlnost je euros, nebo bojuje proti určitým částem Lisabonu, znamená my budeme naopak Lisabon v celém rozsahu podporovat. Což je vlastně poměrně nový element v programu občanské platformy současné vládní strany. Prošla určitou evoluci, která není nepodobná té evoluci české ODS od strany řekněme mírně euroskeptické. Konec konců slavné heslo NIS nebo smrt vzniklo právě v prostředí této strany až bezvýhradné podpoře Lisabonu. Dokonce na podzim minulého roku se objevily deklarace, že Polsko by mělo být první zemí, která Lisabon ratifikuje, aby jaksi si napravilo pověst té černé ovce a brzdy evropské integrace. Dokonce vlastně v prosinci parlament schválil určitou deklaraci, že má zájem o to přijmout Lisabon nejenom v té podobě, jako vláda schválila, to znamená s těmi výjimkami, ale i rád by přijal nějaký delší, dlouhodobější perspektivy Evropskou chartu základních práv v celém její rozsahu. Tyto deklarace samozřejmě vyvolaly odpor hlavní opoziční strany Pravo a spravedlnost a prezidenta Kaczyńského, kteří začali volat po obraně zisku, jak to nazývali z bruselského summitu, a tedy o opětovné pojištění těch polských výjimek v chartě. Vedlo to k určité poměrně vážné politické krizi v březnu tohoto roku, která nakonec byla vyřešena určitou kompromisní dohodou mezi prezidentem a vládou, a tedy Pravo a spravedlnost, nebo aspoň většina jejich poslanců, nakonec Lisabon v parlamentu podpořila. Jenom podotknu, ta podpora byla nezbytná, protože v Polsku pro schválení mezinárodní smlouvy tohoto typu je potřeba dvoutřetinová většina v parlamentu. To znamená, Pravo a spravedlnost muselo tuto smlouvu podpořit, aby mohla projít. Nakonec teda, abych byl přesný, podpořilo ji přibližně dvě třetiny poslanců Pravo a spravedlnost, jedna třetina hlasovala proti. V dubnu to vypadalo, že Lisabon už je v podstatě, nebo otázka Lisabon je v Polsku ukončena. Prezident slíbil, že smlouvu v brzké době podepíše, byla ratifikována oběma komorami a v podstatě Polsko bylo vnímáno jako jedna z těch zemí, které už smlouvu ratifikovaly. Do toho samozřejmě vstoupilo irské referendum. V Polsku je taková písnička, to byla kajtorka 90. let, která jmenuje se Kocham tě jak Irlandie, neboli miluji tě tak jako Irsko. Asi tři dny po irském referendu jeden polský publicista napsal článek s názvem Nenávidím tě jako Irsko, který jaksi zdůrazňoval ten problém, který tady najednou vznikl. Jeden z hlavních jaksi polských takových guru intelektuálních, šefredaktor gazety Wyborczej Adam Michnik, psal o ignoranci smíchané z demagogii, která pohřbila v Irsku ten úžasný projekt Lisabonské smlouvy. Po tom počátečním šoku, který vyvolalo Irsko, jak se všechno se vrátilo k normálu, alespoň pokud se týká polské vlády, protože premiér Tusk poměrně asi týden nebo potom se ten šok jakoby první pominul, se připojil k tomu evropskému mainstreamu a prohlásil, že výsledek irského referendum nemusí jaksi měnit nebo rušit šance na uvedení Lisabonského traktatu do fungování. A prohlásil, že je třeba najít nějaký způsob, který bude se respektovat výhrady nebo obavy Iru, ale nebude zároveň nutně rušit celou smlouvu. Ale do toho, jak si do té situace vstoupil prezident Kaczyński, který jaksi velmi vyvolal obrovské pobouření svým výrokem v rozhovoru pro deník 1. července 2008, ve kterým prohlásil, že Lisabon je v současném okamžiku bezpředmětná otázka, že je bezpředmětný uvažovat o tom, jestli on ho podepíše nebo ne, protože celá tíha je teď v současné době na Irsku. Kaczyński prohlásil, že můj podpis není překážkou pro Lisabon, překážkou je to, co se stalo v Irsku. A tím pádem, jak si v rámci politiky, kterou Polsko se snaží, jak se alespoň retoricky prosazovat, to znamená určité rovnosti evropských zemí, jak se omezování vlivu těch mocností na úkor určité rovnosti v menších zemí, že z tohoto hlediska jakoby nemůže na Ir žádným způsobem tlačit ani tím, že by Polsko pokračovalo v současné době v ratifikaci. Samozřejmě toto prohlášení, které bylo samozřejmě v médiích předěláno na to, že Kaczyński řekl, že Lisabon je mrtvý, což teda Lisabon řekl, vyvolal obrovskou bouři, včetně ten mezinárodní Nicolas Sarkozy, zaútočil na Kaczyńského z pozice jaksi strážce morálky, řekl mu, že sliby se musí dodržovat, že to je otázka etická, nikoli politická. A samozřejmě tato kritika se objevila i ze strany polské vlády, která i nadále trvá na tom, že ratifikace se má pokračovat ve shodě s tím kalendářem, který byl dříve představený a která taky předkládala prezidentovi jaksi fakt, že byl to právě on, Lech Kaczyński, který Lisabonskou smlouvu v této podobě vyjednával a kterou jaksi sám schválil. A že není tedy důvod, aby se zdržoval se svým podpisem. Samozřejmě ta argumentace je podobná jako v jiných zemích, evropských zemích, to znamená, musíme přijmout Lisabon, abychom mohli se účastnit dále evropské debaty, aby jsme se nevymezovali vůči Evropě a nezbavovali se možnosti mluvit do podoby Evropské unie. To je v zásadě, tato situace trvá až do současné doby, všichni se čekají na to, jak se vyvine dál situace v Irsku. Prezident Kaczyński v posledních dnech opět zopakoval, že jakoby jeho podpis není problémem, on chce Lisabonskou smlouvu podepsat, ale to hlavní rozhodnutí je teď na IREC. A že do té doby se bude zdržovat. Takže tady žádná změna není. V podstatě i v rámci politické scéně pokračuje ten přístup, to znamená vláda prezidenta tlačí ho i média, byly vydaných několik otevřených dopisů, několik prohlášení a deklarací a petici podporovaných hlavně liberálními a levicovými médií, které volají o tom, aby Lisabon byl co nejrychleji v Polsku podepsaný prezidentem. Zdá se, že tyto vystoupení se jak se opírají i o průzkumy veřejného mínění, protože většina polské společnosti je naladěna spíše pro Lisabonskou smlouvu. Do velké míry je ten přístup jaksi vepsaný do konfliktu mezi občanskou platformou a právem spravedlnosti. Občanská platforma je současně velmi populární, právo spravedlnost nikoli. To znamená, všichni, kteří jsou pro občanskou platformu, zároveň chtějí ukázat teda podporovat Lisabon a naopak. O společnosti jsem, jako o přístupu polské veřejnosti jsem toho moc neřekl, protože zdá se, že jak se veřejnost do toho příliš zapojena nebyla, otázka referenda se v podstatě v Polsku nediskutovala a víceméně se přijímá, že většina lidí Lisabon podporuje, což je v podstatě teda podle průzkumu pravda. Na druhé straně, a tím bych ukončil můj oblíbený průzkum, nějaký měsíc po irském referendu, ve kterým 69% lidí řeklo, že vyjadřuje svoji podporu pro Lisabonskou smlouvu a 67% řeklo, že absolutně nemá tušení, co v Lisabonské smlouvě je. Děkuju.